دی بادشاہ. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے 100. اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے 100 ایسے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے. کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی اور تعلیمی طور پر سائنسداں ہے، مگر اپنی فہرست میں اس نے نمبر 1 پر نہ حضرت مسیح کا نام رکھا ہے اور نہ نیوٹن کا. اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا جائے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مصنف کا کہنا ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی نے نہیں ڈالے. مصنف نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، دا 100، نیو یارک 1978. آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی. انگریز مورخ ٹامس کارلائل نے پیغمبر اسلام کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا تھا. مائیکل ہارٹ امریکی نے آپ کو ساری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام کی عظمت اتنی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کے پیروؤں کے ایک عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے، اور ہر آدمی جو تاریخ کو جانتا ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو بطور واقعہ تسلیم کرے. کوئی شخص اوپر نظر ڈالے تو اس کو ہر طرف آسمان چھایا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح انسانی زندگی میں جس طرف بھی دیکھا جائے پیغمبر اسلام کے اثرات نمایاں طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ساری بہترین قدریں اور تمام اعلی کامیابیاں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے وہ سب آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے براہ راست یا بالواسطہ نتائج ہیں. مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی؟ اعتقادیات کو توہمات کے بجائے حق کی بنیاد کس نے عطا کی؟ سائنس میں فطرت کی پرستش کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبق کس نے دیا؟ سیاسیات میں نسلی سہنشائیت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھایا؟ علم کی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کس نے ڈالی؟ سماج کی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے فراہم کی؟ جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو پیغمبر اسلام سے ملی. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوخ کیا جا سکے. دوسرے تمام افراد آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں، نہ کہ اس کو وجود میں لانے والے. اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر انسانی نسل پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا ہے. اس طرح معلوم تاریخ میں ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آدمی جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپ کو دیکھ لے. جب وہ اپنے رہنما کی تلاش میں نکلے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر پڑے. جب وہ حق کا راستہ جاننا چاہے تو آپ کا بلند و بالا وجود اس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے. آپ ساری انسانیت کے لیے ہادی اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو اتنے بلند تاریخی مقام پر کھڑا کیا گیا ہے کہ کوئی آنکھ والا جب آنکھ اٹھائے تو آپ کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خدا کے ایک پیغمبر تھے جس طرح دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں. قرآن کی صراحت کے مطابق آپ کے مشن اور دوسرے پیغمبروں کے مشن میں اصلاً کوئی فرق نہ تھا، تاہم آپ کی ایک حیثیت مزید تھی اور وہ یہ کہ آپ نبیوں کے خاتم تھے. دوسرے لوگ صرف رسول اللہ تھے اور آپ رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبیین بھی. ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین، بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت 40. یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، اس لیے یہاں پیغمبروں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو بدلیں. ان پر صرف یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورة النحل آیت 35. مگر نبیوں کے خاتم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبے میں اپنی ایک امت برپا کرے تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے. اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں، اور اگر کتاب الہی محفوظ نہ ہو تو پیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہو سکتی. گویا دوسرے انبیاء صرف پیغمبر دعوت تھے اور آپ پیغمبر دعوت کے ساتھ پیغمبر انقلاب بھی. انسان کو اپنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کو عمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں. یہ ایک نہایت سنگین صورتحال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا میں دوچار ہے. اسی لیے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے انتہائی حد تک کامل انتظام کیا ہے تاکہ دنیا کی عدالت میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اولاً انسان کو انتہائی درست ساخت پر پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں صحیح اور غلط کی تمیز پیوست کر دی گئی. اس کے بعد اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کامل عدل کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے، تاکہ انسان جدھر دیکھے ہر طرف اس کو خدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی دیتا رہے. اسی کے ساتھ مزید خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آئے اور ہر ایک کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں حقیقت واقعہ سے باخبر کرتے رہے. آخری تدبیر کے طور پر اللہ تعالی کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لیے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے. آخری تدبیر کے طور پر اللہ تعالی کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لیے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے۔ مگر حضرت نوح سے لے کر حضرت مسیح تک پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ کامل انسانی نمونہ تاریخ میں قائم نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعا کے 2500 سال بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی خدائی تائید کے ساتھ اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ آپ نے نہ صرف شخصی زندگی کے اعتبار سے مطلوب انسان کا نمونہ دنیا میں قائم کیا، بلکہ اسی کے ساتھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہر قسم کے اجتماعی احوال بھی آپ پر گزرے، اور ہر حال میں آپ نے قانون ربانی پر قائم رہ کر دکھا دیا کہ وہ انسان کیا ہے جو خدا کو دنیا کی اس زندگی میں مطلوب ہے۔ آپ کے ذریعے صرف یہی نہیں ہوا کہ خدا پرستی کا انسانی نمونہ دنیا میں قائم ہوا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ نمونہ بھی قائم ہوا کہ حقیقی خدا پرستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خدا سے خوف کس طرح دوسرے خوفوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، اشتعال انگیز مواقع پر خدا کی خاطر صبر کر لینا کس طرح کامیابی کا زینہ بنتا ہے، آخرت کے لیے دنیاوی فائدوں کو چھوڑنا کس طرح بالآخر آدمی کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی، منفی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا کس طرح اس فتح مبین تک پہنچاتا ہے کہ دشمن بھی حامی اور دوست بن جاتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزمان سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی زندگی مدون تاریخ کا جز نہ بن سکی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے ان کی نبوتیں ثابت شدہ نبوتیں نہیں۔ حضرت مسیح قدیم رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں، مگر آپ کا معاملہ بھی تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مغربی مفکر کو یہ کہنے کا موقع ملا، ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل، برٹرنڈ رسل۔ تاریخی اعتبار سے خود یہ امر سخت مشتبہ ہے کہ مسیح کا اس دنیا میں کبھی وجود بھی تھا، مگر پیغمبر آخر الزمان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کی حیثیت تاریخی طور پر اس قدر مسلم ہے کہ آپ کے بارے میں جب ایک مبصر قلم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ الفاظ لکھنے پڑتے ہیں، محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری، فلپ ہٹی، محمد تاریخ کے پوری روشنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے زندہ پیغمبر ہونے ہی کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایک زندہ اور قائم رہنے والا معجزہ تھا، یعنی قرآن۔ اگر آپ کو عام قسم کے معجزے دیے جاتے تو وہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو جاتے، جبکہ آپ کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی پوری طرح باقی رہنے والی تھی۔ اسی خاص مصلحت کی بنا پر آپ کے لیے آپ کی لائی ہوئی کتاب کو معجزہ بنا دیا گیا۔ معجزہ اس حیران کن واقعے کا نام ہے جس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ قرآن کی نقل کسی فرد یا کسی گروہ کے بس میں نہیں. یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک خدائی معجزہ ہے. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اظہار دی گئی تھی. یہی نسبت آپ کے بعد آپ کے امتیوں کو بھی حاصل ہے، مگر یہ نسبت بلا تشبیہ ویسی ہی ہے جیسے کسان کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو نسبت زراعت حاصل ہے. کسان کو نسبت زراعت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے وہ اسباب کامل طور پر مہیا کر دیے ہیں جن کو صحیح طور پر استعمال کر کے کوئی کسان اپنے لیے لہلہاتی ہوئی فصل اگا سکتا ہے. اسی طرح پیغمبر اور آپ کی امت کے لیے نسبت اظہار یا نسبت غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے خدا نے وہ تمام حالات بہترین طور پر مہیا کر دیے ہیں جو دین کے غلبے کے لیے اس عالم اسباب میں مطلوب ہیں. جب بھی ان کو استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر مثبت شکل میں برآمد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم سے لے کر آپ کی بعثت تک 2500 سال کے اندر تمام موافق حالات بہترین طور پر جمع کر دیے گئے. آپ نے قانون خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے ان حالات کو استعمال کیا. اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی صورت میں برآمد ہوا. اب دوبارہ پچھلے 1400 سال کے عرصے میں مختلف تاریخی تبدیلیوں اور علمی ارتقاء کے ذریعے ہر قسم کے موافق حالات ہمارے حق میں جمع کر دیے گئے ہیں. آج بھی پوری طرح یہ ممکن ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے لائے ہوئے دین کو غالب و سربلند کیا جائے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ اس کے لیے وہ جدوجہد کی جائے جو قانون خداوندی کے مطابق کسی حقیقی نتیجے کے ظہور کے لیے ضروری ہے. یہ شرط نہ پیغمبر کے لیے ساخت کی گئی اور نہ آپ کے امتیوں کے لیے وہ کبھی ساخت ہو سکتی ہے.